בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק שני, הלכות גניבה, הלכה ד'. הגנב משלם תשלומי כפל. א', יש לרמז על פי התורה תקעו תוכחה, עיין שם כל התורה. והכלל ענייננו, שיש שלוש מויכין שהן מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף, שהן בחינת שלוש תפילות היום וכו'. וכשהסתרה אחר יונק מהרחמנות, ואזי נפגם הרחמנות ונעשה אכזריות ודין, אזי נפגמין המויכין בבחינת מויכין דקטנס, ומשם מתגבר תאוות ניוף, ואזי התפילה בבחינת דין, ואז הסתרא אחרא רוצה לבלוע את התפילה שהיא בחינת דינים, כי יניקת הסתרא אחרא מהדינים, ואזי צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין וכו'. ואזי הסתרא אחרא מוכרחת להוציא ולהחזיר כל הקדושות שבלעה, ולא די בזה, אף גם היא מוכרחת להקיא ולהוציא גם עצמות חיותה מקרבה ובטנה, בבחינת חיל בלב היקיינו מבטנו יורישנו אל וכו'. שזהו בחינת גרים וכו', אין שם כל התורה היטב כי נורא הוא. ב', וזה בחינת מה שהגנב צריך לשלם כפל. כי היצר עורב והסתרא אחרא נקרא גנב, כי הוא עורב על האדם בכל עת כמו גנב ממש. והולך עם האדם בכמה מיני הטעיות ורמאות ונחלים וערמימיות, כמו גנב ממש. כמו שכתוב, יושב במערב חצרים, במסתרים וכו', וכתיב, יערוב במסתר וכו', יערוב לחטוף עני וכו'. וכתיב, המה עקבה ישמורו וכו'. ועיקר הגניבה שלו הוא בעניין המחשבה שבאדם, ששם עיקר התחלת שליטת היצרו יחס ושלום, אם אין נזערין ונשמרין ממנו היטב. כי עיקר היצרין הם המחשבות שבאדם, כי מחשבות טובות הם יצר טוב, ומחשבות רעות הם יצר אורי, כמו שמבואר בהתורה על השמש וכו', אין שם. והיצר אורי שהם המחשבות רעות הם עורבים על האדם בכל עת ורגע כמו גנב ממש, כדי שיתאחזו במחשבתו של אדם, כדי להביאו לידי הרהורים ותאוות, כאשר יודע כל אחד בנפשו. כי באמת, עיקר היצר אורי הוא על תאוות ניוף, כמו שהיית בזוהר ומובא בדבריו ז"ל, עיקר הדיצרא בישא וכו'. וזאת התאווה עיקרה תלוי במחשבה. ומי ששומר את מחשבתו היטב שלא יתחיל לחשוב בעניין זה כלל, ולא יבוא לידי ערעור, בוודאי הוא ניצול מתאווה זאת. אך עיקר כל הערעורים והתגברות זאת התאווה נמשך מחמת שאין שומרים מחשבתם כראוי. וזה מחמת שהיצר אורי עורב במחשבתו תמיד כמו גנב ממש, וחותר את עצמו תחת מחיצות המויכין, שמחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. והוא בנחליו עורב וחותר את עצמו תחתם, ומטה מחשבת האדם מעט מעט בגניבה ועורמה גדולה, עד שפתאום בא לידי הרהורים ותאוות. כי בוודאי כל אחד מישראל הוא חפץ מאוד להינצל מהרהורים אלו. אבל יצר אורי חותר עליו בגניבה גדולה וגונב את מחשבתו שתצא לחוץ ולחשוב מחשבות זרות. ועיקר התגברותו במחשבתו הוא בדרך גניבה ממש כידוע לכל מי שמשים לב על ענייניו. על כן, צריך האדם לשמור את עצמו מאוד מאוד בשמירה יתרה בכל עת, באופן שלא יתחיל להוציא מחשבתו אל החוץ חס ושלום. כי באמת המחשבה ביד האדם כמבואר בדברינו כמה פעמים. ג' נמצא שעיקר פגם הברית חס ושלום שהוא פגם התפילה, נמשך על ידי בחינת גניבה של הבעל דובו. והתיקון לזה הוא על ידי כוח הצדיק שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה סתרה אחה מוכרחת ליתן הקאות ולהחזיר כל הקדושות, אף גם להוציא עצמו את חיותה ממש וכו', שזו בחינת גרים וכו', כמו שמבואר שם. וזהו בחינת מה שהגנב צריך לשלם כפל, כמו שכתוב חיים שניים ישלם. היינו, כשמתגברין עליו ומוציאים ממנו הגנבה שגנב מהקדושה, דהיינו כל הדעת וכל התפילות וכו' שבלה, אזי לא די שמוכרח להחזיר כל מה שבלה מהקדושה על ידי גנבתו, אף גם הוא מוכרח להחזיר פי שניים דהיינו כפל, כי מוכרח להוציא ולהקיא גם עצמו את חיותו ממש בבחינת מבטנו יורישנו וכו'. כמו שמבואר שם שזהו בחינת כפל. כי מוכרח להוסיף ולשלם גם משלו כפי סכום הגניבה. כי צריך להוציא ולהקיא גם עצמו את חיותו ממש כנ"ל. וזהו אם ימצא תימצא בידו הגניבה וכו'. בידו די כאן. כי כמה שמוציאים הגניבה אצלו הוא על ידי בחינת ידו, בחינת וידו אוחזת בעקב וסב. הנאמר ביעקב שזכה להכל כל יעקב, שהוא הכל המשקה את הגן וכו', שנמשך מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מתגברין על הסתרא אחרא שהוא בחינת גנב, ומוציאים ממנו הגניבה שהיא הקדושה שבלה, וגם עצמות חיותו שהוא בחינת כפל, בחינת שיניים ישלם וכו'. דלת. וזה בחינת מכירת יוסף למצרים על ידי גניבה, כמו שכתוב, כי גונוב גונבתי וכו'. ועל ידי זה פגמו בברית שהוא בחינת יוסף, כמובן בספרים. ועל כן היה עיקר הפגם על ידי גניבה. ועיקר התיקון היה בעת יציאת מצרים, שזכו לקריאת ים סוף על ידי כוח יוסף הצדיק דייקה. כמו שכתוב, הים רעב הינוס. בעיקר קריאת ים סוף היה על ידי על תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. בחינת, אתה פוררת בעוזך ים, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. כי יוסף על ידי שעמד בניסיון זכה להיות בעל כוח גדול עד שזכה לבחינה הנ"ל שהוא בחינת קריאת ים סוף שהיה בזכותו. ועל כן זכה יוסף שיהיה נעשה ממנו שני שבטים, כמו שכתוב אפרים ומנשה כראובן ושמעון וכו'. כי היצרור רצה להתגבר על יוסף בזאת התאווה עד שלא יהיה נמנה במניין השבטים חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו זל שנזדמן לו דמות דיוקנו של אביו ואמר לו עתידין השבטין וכו'. ויוסף בגודל כוחו התגבר על היצרור. ואז לא די שלא נחסר ממניין השבטים, אף גם זכה להוציא מהסתרא אחרא קדושות הרבה, עד שזכה לקדושה כפולה שהיא הבכורה שהיא פי שניים. שנתחלק שבטו לשני שבטים. שזה זכה על ידי שהכניע הסתרא אחרא עד שהוציא ממנה בחינת כפל. כי בזכותו יצאו ממצרים ברכוש גדול ובתוספת גרים הרבה. שזהו בחינת שהוציאו מהסתרא אחרא עצמות חיותה, שזהו בחינת כפל. ועל ידי זה זכה שגם שבטו נכפל לשניים וכו'. וזה בחינת תשלומי ארבעה וחמישה כשטבח או מחר. כמו שכתוב, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צון תחת השה. ואיתה במדרש שזה מרמז על מכירת יוסף עיין שם. היינו, כי הסתרא אחרא מתגברת ביותר על הגניבה שגנבה מהקדושה ורוצה לבלוע אותה לגמרי על ידי טביחה ומחירה, כדי שישתקע שם לגמרי חס ושלום. אזי, כפי מה שמתגברת ביותר, כמו כן היא צריכה אחר כך לחזור ולהוסיף מעצמות חיותה יותר ויותר כשמוציאים ממנה הגניבה, שזהו בחינת השלומי ארבעה וחמישה כשטבח ומחר. כי אז אין די לו בתשלומי כפל, כי צריך להוסיף יותר ויותר מעצמות חיותו עד 4 ו-5, מחמת שרצה לבלוע הקדושה יותר ויותר. על כן צריך להוסיף ולהוציא עצמות חיותו יותר ויותר. כי זהו בחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו כמובן. כי כל מה שרוצה האדם הבליה לשלוט באדם דקדושה יותר ויותר, נתהפך עליו לרע לו. כי מוציאים ממנו עצמות חיותו יותר ויותר כנל. ועיקר תשלומי 4 ו-5 אנוקים בשור ושה, כמו שכתוב 5 בקר וכו', ו-4 צאן תחת השה. שור ושה הם בחינת טלית ותפילין, כמו שכתב האדמור זל במעשה של שור ושה בעניין המלך שגזר שמה דיין שם. מבואר ששור הוא בחינת תפילין, כי עושים מאורות תפילין. ושה הם בחינת ציצית שעושים מצמרו. כי עיקר שמירת המויכין מתאוות ניוף הוא על ידי מצוות ציצית ותפילין שאנו מניחין בכל יום. כי בכל יום מתחדשין המויכין כידוע בבחינת חדשים לבקרים וכו'. ועל ידי התחדשות המויכין שבכל יום יוצאין האורות של ציצית ותפילין כמבואר בכוונס. ועל ידי שאנו מתעטפין בציצית ותפילין בכל יום, על ידי זה נמשכין עלינו קדושת המחיצות פרוסות של המויכין, שהם שומרים בפני זאת התאווה. כי ציצית שמירה מניוף, כמו שכתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכן תפילין הם בחינת חותם דקדושה, הפך חותם דסתרא אחרא, שהוא בחינת פגם הברית, כמו שמבואר במקום אחר. אבל לפעמים יש שהיצר אורי והסתרא אחרא מתגברים כל כך עד שרוצים לפגום גם בבחינת שור ושה, דהיינו בציצית ותפילין, שרוצים חס ושלום לחתור ולסתור מחיצות המויכין הנמשכין על איש הישראלי בכל יום על ידי ציצית ותפילין. ואז צריך לשלם 4 ו-5. 5 בקר תחת השור שהוא בחינת פגם התפילין, ו-4 צאן תחת השה שהיא פגם הציצית. כי ציצית הם מבחינת דלת ותפילין הם מבחינת ה. כי כלל המויכין הם מבחינת דלת ה. בבחינת ה דלת אבת והתחזרת ותנעשית ה. כי בתחילה נמשכין המויכין מבחינת ציצית שהוא בחינת דלת, בחינת 4 ציציות. כי בציצית עדיין אין המויכין בהתגליה כל כך. כי היא מצווה שאין בגופה קדושה. אבל אחר כך מתגלין המויכין יותר, ונמשך י' לתוך הדלת ונעשית ה'. שעיקר בחינה זאת נעשה על ידי התפילין, ששם עיקר התגלות המויכין שהם בחינת י'. כי בתפילין כתובים פרשיות ושמות. ועל כן התפילין הם בבחינת ה', שהם בחינת 4 בתים של ראש. ובית אחד בשל יד שהם ביחד 5, כי תפילין בחינת ה. ועל כן 5 בקר ישלם תחת השור, שהוא בחינת תפילין שהם בחינת ה. ו-4 צאן תחת השה, שהוא בחינת ציצית שהיא בחינת דלת, כנל. וו. בכל זה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מוכרחת הסתרא אחרא להוציא כל הקדושות עם עצמות חיותה יותר ויותר וכו'. ועל ידי זה נעשין כל הבחינות המבוארים שם בתורה הנ"ל, עד שזוכין להכל המשקה את הגן שהוא בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שהם 10 מיני נגינה וכו'. שכל זה הוא בחינת דלת והה, בחינת ציצית ותפילין, בחינת ה' דלת אבת וכו'. שהוא בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, בחינת 10 מיני נגינה, כמו שמבואר בתורה לשמש וכו', עיין שם. סוגריים. ואף על פי ששם מבואר שציצית בעצמן הם בבחינת דלת ה' עיין שם, אך כבר כתבנו כמה פעמים שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, כי זהו יסוד והקדמה כללית בכל ספרי הקבלה. כי אף על פי שאנו אומרים שזה בחינת חסד וזה גבורה וכו', אבל גם חסד כלול מכל הספירות וכן גבורה וכן בכל הבחינות והשמות והעניינים המוזכרים בספרי קבלה כידוע. ועל כן, אף על פי שבבד היציצית הם מויכין גמורים, בחינת דלת שהתחזרת ותעשית אי, אף על פי כן, בכלליות המויכין נחשבין בחינת הציצית כנגד התפילין, בבחינת דלת לגבי ה' וכו'. וזכור כלל זה כי יצטרך לך מאוד בכמה מקומות. זין. וזה בחינת מה שלא רצה יוסף לגלות את עצמו לאחיו, עד שבאו כל האחד עשר שבטים אליו, ונתקיים ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כי מחמת שאז רצתה סתרא אחרא להתגבר על בחינת יוסף, שהוא בחינת ברית, להתגבר עליו מאוד. כי רצו לבלוע אותו לגמרי חס ושלום על ידי בחינת גניבה וטביחה ומחירה. כי גנבו אותו ושחטו שעיר עיזים, שזהו בחינת פגם הטביחה, ומכרו אותו למצריים. על כן, הוכרחו להוציא מהסתרא אחרא כל בחינת התשלומים של הגנב שהם כפל ודלת והה, שסכום כולם עולה 11. כי כפל הוא 2, וארבעה וחמישה 9, וכולם יחד עולה 11. וכנגד זה הוכרחו כל 11 שבטים לבוא אליו כדי לתקן מה שפגמו בו, כדי לחזור ולהוציא מהסתרא אחרא כל הקדושות מקרבה ובטנה בבחינת תשלומי כפל וארבעה וחמישה שעולים כולם 11. שזהו בחינת 11 יריות עיזים, בחינת 11 סממני הקטורת, שעל ידם עיקר הכנעת הסתרא אחרא שמוציאים ממנה גם עצמות חיותה, שזהו בחינת חלבנה שבקטורת שגם הוא נתהפך לריח טוב. וכן, כל בחינת 11 מובא בספרים, שהם בחינת הכנעת הסתרא אחרא וברור הקדושה מעמקי הקליפות. כי כל זה הוא בחינת תשלומי כפל ודלת והה שעולה יחד 11, שהוא בחינת שהסתרא אחרא והיצר אורה, שהוא בחינת גנב, מוכרח אחר כך לחזור הכל אל הקדושה עם עצמות חיותו, בבחינת 11 סממני הקטורת וכו' כנ"ל. ועל כן השתדל יעקב להוציא הבכורה מעשיו שהוא הסמך מהם שהיצר אורה, שיצא את בפיו, שהלך תמיד ברמאות וגניבה, ורצה להתגבר ולנעוק מיעקב בעת שראה שהוא בבחינת דינים, מחמת שכל אחיזתו ויניקתו מבחינת דינים כנ"ל. וזה בחינת ויזד יעקב נזיד שהיה בימי אבלו של אביו שהוא בחינת דינים, ואז אמר לו על איתני נא מן האדום האדום הזה, שהוא בחינת תוקף הדין. שהוא חשב שילעות ויבלה מקדושת יעקב, על ידי שראה בו אחיזת הדין שהוא בחינת אדום. אבל יעקב היה בעל כוח גדול, אמר לו מכרק כיום את בכורתך לי, היינו שאני אתן לך ואלעית אותך מהאדום האדום הזה, היינו מתוק פדדינה. אבל אתה סבור שעל ידי זה תבלע ותינק מן הקדושה? אדרבה, נהפוך הוא. כי על ידי זה די קשה להעיט אותך מהאדום האדום הזה שהוא בחינת תפילה בבחינת דין. על ידי זה די כתמכור את בכורתך לי. כי על ידי זה הוציא ממך בכורה שהוא פי שניים. כי הוציא ממך על ידי זה די כת כל הקדושות שבלעת. אף גם עצמות חיותך הוציא ממך, שזהו בחינת פי שניים, בחינת כפל שמשלם הגנב, כנ"ל. ועל כן לא יסתפק יעקב שעשיו ימכור וימחול את חלק הבכורה שיהיו שניהם שווים. רק שיתהפך הדבר שימכור הבכורה אליו, שיעקב יהיה בכור ויטול פי שניים. היינו כנ"ל. שאין מספיק מה שהסתרא אחרא מחזיר מה שבלע מן הקדושה, אף גם הוא מוכרח להחזיר ולהוציא גם עצמות חיותו כנ"ל, שיעלה חיות הסתרא אחרא ויתהפך אל הקדושה. שזהו בחינת מה שעשיו הוכרח להוציא חלק בכורתו, שרצה לנעוק מהקדושה, אף גם ליתן ליעקב הבכורה שהוא ייטול פי שניים על ידי שמוציא ממנו גם עצמות חיותו וכנל. ועל כן על ידי זה זכה יעקב לברכה, כמו שכתוב את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. כי הוציא ממנו כל הדעת וכל הקדושות וכל ההשפעות והברכות, והכל על ידי שלעית אותו מהאדום האדום הזה. כי יעקב היה בעל כוח גדול שהיה לו כוח על ידי שלעית אותו מבחינת דין, שיעמוד בצברו בבית הבליעה שלו, שעל ידי זה מוכרח ליתן הקאות ולהוציא הכל גם עצמות חיותו כמו שמבואר שם. וזהו גם כן בחינת מה שהלביש את עצמו יעקב בבגדי עשיו, בעת שהלך לקבל הברכות מאביו בגניבה. כי אם יקש תתפתל. כי עשיו רצה לרמות את אביו יצחק שהוא תוקף הדין דקדושה, לרמות אותו לעורר דין על יעקב, ולהמשיך לעצמו חס ושלום הברכות. על כן, התלבש עצמו יעקב בבגדי עשיו שהוא בחינת תוקפת דינה, ודי כעל ידי זה הוציא וקיבל הברכות מיצחק. כי היה בעל כוח גדול, שדי כעל ידי שהתלבש עצמו בדינים, על ידי זה די כהכניע סתרחה, עד שהוציא כל הקדושות ממנה עם עצמות חיותה, ועל ידי זה קיבל כל הברכות וכל ההשפעות מיצחק שהוא בחינת דין. כי לא היה יכול שום דין לקטרג עליו מחמת שהיה בעל כוח גדול. ועל כן נזכר שם הכל כל יעקב וכו', ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ויתן לך אלוקים וכו'. כי כל זה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה זוכין לבחינת הכל כל יעקב, שהוא הכל המשקה את הגן, שעל ידי זה גדלים כל הריחות, בחינת ראי ריח בני וכו', כמבואר שם בהתורה הנ"ל שמביא שם פסוקים אלו לעניין זה, עיין שם היטב. וזה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, היא הבכורה פי שניים, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בתפילתי וכו', שנקראת חרב וקשת, בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה זכה לבכורה, ואתה נותן זאת ליוסף, כי גם הוא זכה לזה על ידי שירד למצרים ועמד בניסיון וכנל. ט. שייך לאל. עיקר תאוות ניוף נמשך על ידי הגניבה של הבעל דובו שגונב וחותר במחשבות האדם בכמה תחבולות והרמומיות וגניבות עד שמוביאו לידי ערעור חס ושלום כנל. ועל כן נשמח לא תנאף אצל לא תגנוב, כי עיקר ניוף בא על ידי בחינת גניבה של הבעל דובו כנל. וזה בחינת אם ראית גנב ותירץ עמו ואם מנאפים חלקך. היינו, שהפסוק מוכיח אם ראית גנב שהוא היצר הרע, ותירץ עמו. ועל ידי זה ואם מנאפים חלקך. כי באמת היה ראוי לך להיזהר מאוד מהגנב הזה. כי צריכים לשמור מחשבתו מאוד מאוד מהגנב הזה. ואתה, לא די שלא שמרת עצמך ממנו, אף גם אם ראית גנב ותירץ עמו שנתרצית אחריו אחמון אל יצלן. ועל ידי זה ואם מנאפים חלקך וכנל. על כן צריך האדם להיזהר ולהישמר מאוד, שלא יהיה כרוך אחר המחשבות רעות שמכניס בדעתו על ידי גניבותיו. רק ישתדל בכל כוחו לגרש ולבער הגנב מקרבו. כי באמת הבחירה ביד האדם לגרשו. כי המחשבה ביד האדם להטוטה כרצונו, ושם עיקר הבחירה. אשרי השומר מחשבתו היטב, קדוש יאמר לו.